Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصدكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Geçen hafta sizlerle burada ders yaptıktan sonra gece boynuma çok ağır vurdu. Sonra gece gittik hastaneye acile. Ağrı kesiciler durdurmuyor. İşte iğnelerle yeşil reçeteli iğneler vurdular. Öylece o iğnenin tesiriyle biraz durdum. Sabah namazından sonra biraz yattım. Ondan sonra kesin gün tabii televizyonda Flash TV'de sohbet vardı. Orada da o evvelce gecenin iğnenin tesiriyle ağrı geçti 10-15 saat. Yine sohbeti yaptım. Son 5 dakikada sohbet bitmeye yakın vurdu. Fakat 5 dakikada idare ettim. Biraz eğildim hafif şöyle falan ama yine çıktım, yine çok ağır vurdu yolda. Yine hastaneye gece gittik acile. Birkaç saat yatırdılar falan, yine iğnelerle durmuyor. Biraz aşınma oldu. Sonra baktık mesela ertesi gün hastanelere gittik. Çok da ağrım var. Şeyde sohbete söz vermiştik Silivri'ye. Fakat söz mecbur. Söz borç gibi. Onun için o gün hastaneden 5'te 6'da çıktım. Oradan 8'de Silivri'ye gittim ama tabii boyunluk taktık falan yine çok ağrılarla. Elhamdülillah zor şey bir sohbet yaptık. Orada güzel cemaat toplandı maşallah. Efendim öne doğru durmaktan kitaplar yazarken sıralı senelerdir öne doğru duruyorum hep. Böyle eğik durmaktan şey etmekten falan. Tabii diğer hastalıklarımızda var. Boyun kemiklerinde de biraz aşınmalar var. Dolayısıyla şimdi ağrımıyor elhamdülillah. Ağrısız durmak büyük nimettir. Ağrısız durabiliyoruz ama bazı tedaviler uyguluyoruz. Onun için Allah hepinizden razı olsun. Ben çıkarken falan kusura bakmayın. El veremiyorum. İnsanlar benimle görüşmek istiyorlar. El tutmak falan istiyorlar ama işte bu ağrı yapıyor. Boynuma vuruyor. Elimi tutsan boynum ağrıyor. Eğilemiyorum. Bunları yanlış anlamayın inşallah. Bizde bir haşa kibir, bir gurur, size karşı kendimizi üstün zannetmek gibi bir huy yoktur. Hepinizin hizmetçisiyiz. Hepinizden daha aşağı olduğumuzu Allah bize anlatsın ve bildirsin. Kalbimize o itikadı versin, kendimizi en aşağı bize bildirsin. Amin. Ama hem güvenlik tedbirleri meselesi var, hem sağlık sıhhat çok, yani gün geçtikçe kısıtlanıyorum. Kısıtlanıyorum. Vücudum kısıtlanıyor. Bundan sonra da yaşımız yani gencelmez. Çünkü biz çok yıprandık. 30 küsur senenin yıpranmasıdır bu. Dolayısıyla birbirini idare edelim. Yanlış anlamayalım. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermeyelim. Çıkarken falan da yani bana yol açıyorsunuz. Çıkıyorum. Bu şekilde birbirimizi duadan unutmayalım inşallah. Yanlış da anlamayalım. İnşallah. Yanlış da anlamayalım inşallah Allah'tan. Ben de istiyorum herkesin derdine yetişeyim, dinleyeyim, edeyim ama bu imkan dahilinde değil. Bu insanın gücü yetmez buna. Bu kadar insanın şeyi var, sıkıntıları var, fetvaları var, soru cevabı var. Fakiri var, yardım isteyeni var. Ben elimden gelen bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama bu şekilde benim gücüm yok. Ondan dolayı Fatiha dendikten sonra hepimiz gönül bağımız, sevgimiz devam ediyor inşallah birbirine. Dualarımız birbirimize devam ediyor inşallah. Kusurumuza bakmayın. Keşke daha çok hizmet edebilsek. Efendim, sohbetlerde işte elden gelen bir ilmin zekatından bir şeyler vermeye çalışıyorum. Allah tesirini kayıt eylesin. Amin. Evet. Şimdi bu geceki dersimiz kime geldi? Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadetinden sonra onun oğlu kıymetli imam, 12 imam olarak tabir edildiğinde 4. imam. İlk imam Hazreti Ali Efendimiz, sonra onun oğlu Hazreti Hasan Efendimiz, sonra onun oğlu yine Hazreti Halen'in oğlu, Hazreti Hasan kardeşi yani demek istiyorum. Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu teala anhu ecmaîn. Şimdi onun oğlu, bunlar hep babadan oğula geliyor. İmam Ali Zeynel Abidin Hazretlerinin dersini okuyacağız. Allah'ım şefaatine nail eylesin. Medine-i Mevvere'de Cennet-ül Bakıya'de şu anda öyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeşil kubbesine doğru yatıyor. Tam yeşil kubbenin karşısında Ehl-i Beyt'in kubbesinin altında. Şimdi kubbe bırakmadılar bu hainler. Osmanlı onlara güzel kubbeler yapmıştı. Hemen orada Fatıma annemiz, Hazreti Abbas, Hazreti efendim Hasan Efendimizin yanında yatıyor. Rabbim selamlarımızı, salatlarımızı Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem, sahibeyn-i kirama, sahabe-i kirama ve özellikle Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya sallallahu teala aleyhi ve sellem ve İmam Zeynel Abidin Hazretlerine şu mübarek saatte ulaştırsın, tebliğ eylesin. Amin. Yakın zamanda da ziyaretlerini nasip eylesin. Amin. Ömre vakti yaklaşıyor inşallah. Rabbim Efendi Hazretlerimiz de sıhhat afiyetle ömre yapıp dönmeye muvaffak eylesin. Amin. Amin. Bizi de beraber kabul eylesin. Amin. Amin. Yerinde selam vermeyi nasip eylesin. Amin. Amin. O ara zaten açıldı. Aradan evler mevler de kaldırıldı. Şimdi Cennet-ül Bakıya'nın kapısıyla yeşil kubbe karşı karşıya duruyorlar. Bir nur yani kaplamış her tarafı. Yeşil kubbeden çıkan nur her yeri kaplamış. Ehl-i Beyt'in nurları, sahabenin nurları, nurlar içerisinde orada kalan insan efendim onlara himmet istemek ve dua istemek üzere el uzatan insan mahrum olmaz. Allah-u Teala cümlemizin üzerinde himmetlerini daim eylesin. Amin. Allah sıkıntılarımızı onlar hürmetine feraha tebdil eylesin. Amin. Ya ehle beyti nebi es-seyyidil arabi lekum medettü yedi feferricu kurabi. Ey o nebi arabi olan Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem hane halkı olan ehli beyt, ellerimi size uzattım diyor. Kimden istiyorum? Allah'tan istiyorum. Ama kimin aracılığıyla istiyorum? Sizin aracılığınızla istiyorum. Sıkıntılarımı açmak üzere devreye girin. Hepimizin bütün sıkıntılarının açılması için Allah'ın ehli beytini devreye soksun Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem. Amin. Bu dersler özellikle çok faziletlidir. Şu ehli beyt sohbetleri şu derslerde çok istifade edeceksiniz. Çok inşallah muhabbet edeceksiniz. Ve sevileceksiniz inşallah. Sevilenlerden olacaksınız inşallah. Bu boşuna bir şey değil. Millet nelerle uğraşıyor? Ya Allah'ın afetleri, felaketleri, kazaları, kaderleri göz önünde ya. Canlı yayınlarda ya. Her akşam yeni yeni görüntüler. O dağlar gibi dalgalar, o tsunamiler, radyasyonlar, efendim yanan şeyler, ocaklar. Yanına yanaşılamıyor ya. Bunlar hep Allah'ın ayetleri değil de nedir? İstedim alttan sallarım diyor. İstedim yukarıdan azap gönderirim. İstersem aşağıdan azap gönderirim. Ya. İstersem sizi birbirinize kırdırırım. Bütün azapları ben kadirim yapmaya Allah buyuruyor. Gel şahane gel. İnsan bunu görüp de hala ibret almaz mı? Ders almaz mı? Bu güce karşı, bu kuvvete karşı, bu kudret sahibine kadar insan isyan eder mi ya? Namaz kılmayan adam şimdi akşamı geçirmiş, yatsıyı kaçırmış, kılmıyor. Sabah gün, efendim, gün doğacak, imsak olacak, hala yatsıyı kılmaz. Diziler seyrediyor, filmler seyrediyor, açık oturumlar seyrediyor, eğlence programları seyrediyor, yarışma programları seyrediyor, seyrediyor. Bir kere Allah demiyor ya. Namaz kılmıyorlar ya. Haram helal bilmiyorlar. Bu ne demektir? İşte o efendim yerin altından sallayan, okyanusları ayağa kaldıran o dalgaları efendim nasıl bir de bakıyorsun evler geliyor. Zannediyorsun ki bir derede kayıklar yüzüyor. Meğer şehrin içine girmiş evleri götürüyor ya. Bütün evleri götürüyor bakıyorsun. Koca alem cihan olmuyor. Bütün evler suyun üstünde. İşte o Allah'a karşı geliyorsun sen, anladın mı şimdi? Namazı kılmayan ne demek istiyor? Ben seni tanımıyorum. Sen secde yap dedin, yapmıyorum. Sen şuna bakma dedin, bakıyorum. Şunu dinleme, dinliyorum. Meydan okumaktır ya. Günah ne demek? Allah'a isyan ne demek? Meydan okumak. Hepimiz günahkarız. E günahkarız ama peşinden de estağfurullah diyoruz. Affet diyoruz. E sen bir gün, iki gün, beş gün, on gün ne istiğfar var, ne kaza yapmak var. Efendim ne boynunu bükmek var, ne Allah'tan korkmak var, bu ne hayasızlık ya, bu ne korkusuzluk. Herkes aklını başına değiştirsin, ölüm gelmeden o büyük kıyameti Allah başımıza getirmesin. Büyük kıyamet zaten bizden uzaktır, biz Müslümanız elhamdülillah. Büyük kıyamet en şerlileri, kafirlerin kafasına kopacak ama tabi o kıyamet koparken de biz de girileceğiz bir zaman sonra. Bir kopacak herkesi öldürmek için. Onu görmeyeceğiz inşallah. 40 sene geçecek. 40 sene sonra bir daha sura üflenecek. İkinci nefha ile kalkacağız. Ondan sonra mahşer. Allah! Şu meselede ufacık bir telaş. Üzülüyorum da, acıyoruz tabii ki. Allah'ın kullarıdır. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Susuzluk çekiyorlar, açlık çekiyorlar, perişanlık çekiyorlar. Allah Teala dünyada bütün kullarının rızkına kefil oldu. Rızıkları bütün hayvanların rızkı da bana aittir buyurdu. Allah bir an evvel ihtiyaçlarını, maişetlerini, rızıklarını, ilaçlarını temin eylesin. Amin. Kafir de olsa bir insan, tabii biz ona hidayet duası yaparız. Allah hidayet etsin, ıslah etsin. Aç açık kalsalar götürürüz. Bir şey bulsak aç olana veririz. Değil mi? Allah'ın kullarıdır hepsi. O manada efendim acıyoruz. Acınmaz mı? Ama öyle elden bir şey gelmiyor tabii. Allah Teala bir afet gönderiyor. Kimse dur diyemiyor. Bunu imtihan için yapar. Müslümanlara da yapıyor. İşte Pakistan'da neler oldu, depremler neler oldu. Devamlı oluyor. Türkiye'de oluyor, her yerde oluyor. İmanlı ölen şehit oluyor. İmansız ölen eceli gelmiş gitmiş oluyor. Ahirette karşılığını görecek. İmansız olana cennet yok. Sevap yok. Onun için Allah'ım İman nasip eylesin, hidayet nasip eylesin, Müslüman olmayı nasip eylesin, hepsine İslamiyet'i nasip eylesin. Biz onlara da duacı. Ama insan düşünüyor, şu telaş içerisinde, ya o mahşerde herkes birbirini terk etmesi, anasından babasından kaçma meselesi, bunları görünce bu manzaraları bir de mahşeri düşünüyor insan. Bir ayak on kafanın üstüne çıkmış. Kimin başı kimin bacağı belli değil. Güneş tavan boyu yaklaşmış insan. Yanıyorsun ya. Eriyorsun böyle. Senden çıkan su seni batırıyor bu ocak ya. İnsanların telleri, suları kiminin dizine, göğsüne, göbeğine, başına aşan var. Böyle su çıkacak ya. O vaziyette insan anam babam diyebilir mi? Karım kocam diyebilir mi? Nasılsın, iyi misin, çoluk çocuk diyebilir mi? Görüyorsun telaşları. Herkes birbirini bırakması kaçınılmaz. Birbirinden kaçacak. Kişi kardeşinden kaçacak. Annesinden babasından mı sahip ediyor. Ya ben anamı bırakır mıyım? Kardeşimi bırakır mıyım? Hanımı çok seviyorum. Ben onu bırakır mıyım? Öyle düşünüyorsun şimdi. Bir bela geldiği vakit öyle düşünmezsin. Herkes bir telaş bir tarafa kaçar. Allah o günde bize yardım etsin. Bugünler onu bir örnek yani. Çok küçük bir misal ama mahşere kıyamete göre hiçbir şey değil. Örnek de olamaz ama zorluğu gösteriyor. Önümüzde ne tehlikeli geçitler olduğunu bize düşündürüyor. Böyle bir darmadağın olacağımız gün var. Ne kalacak, ne olacak kalacak. Ya. Deniz geliyor, su geliyor. Ne yapacak? Kadın çıkmış yaşlı kadın diyor. Hiçbir şey de alamadım diyor. Üzerimdeki ilen çıktım diyor. Ne yiyeceğim var, ne elbisem var. Ne ev kaldı, ne olacak kaldı. Hepimizin ölümü bu demek değil mi? Üzerimdeki elbiseleri bile alıp gidecekler. Ne ev kalacak, ne olacak kalacak. Kabire girdiğin vakitte ne olacak? Herkesin başına geliyor bu işler diyor. Bu ölenden hali ne oluyor? Kaç tane cenaze bugün kalktı. Ondan sonra bir daha ne ev var, ne ocak var, ne arabana ulaşabilirsin, ne evsin. Hiç yiyeceğin yok, yiyeceğin yok, içeceğin yok, ahirette otluk ocak yok. Ne yapacaksın? Hadi dünyada bir yerden bir yardım, bir şey. Orada o da yok. E şefaat yok mu? Var şefaat ama imanı kurtarana, Müslüman olana, imansıza şefaat da yok. Ya imanımızı kaybedersek, ölene kadar koruyamazsak, kurtaramazsak, ehli sünnet dışı sapık şeylere kapılırsak, hacılar hocalar berbat oldu, görmüyor musunuz? Diyalogçular, bilmem neciler, ehli sünnet dışı adamlar, bozuk bozuk fikirler, itikatlar, 72 fırka sapıttı, görmüyor musunuz? Şimdi bizi Allah ehli sünnet yaptı elhamdülillah. Allah cemaatten ayırmasın. Amin. Cemaat inancından ayırmasın. Amin. Amin. Şu imanı kurtaralım da öyle ahirete iman selametiyle gidelim. Amin. Bir şey istemiyoruz başka. Çünkü imanını kurtarsak illa bir şefaat, bir yardım ulaşır. Ama imansız o da yok. Kanaatın form şefaat bir şefaat. Bütün peygamberler, melekler toplansa şefaat etseler bile, etmezler onlar izinsiz, ama etseler de yaramaz diyor Rabbim. Aman kendimizi en azından şefaat olunacak, yardım ulaşacak halden çıkartmayalım. Adam o kendini öyle bir rezil eder ki, iman dairesinden çıkarır ki, ehli sünnetten ihraç eder ki, peygamber de kurtaramazsın. Bu da Allah sana irade vermiş, kudret vermiş. Aman gayret edelim. İnancımıza sımsıkı sarılalım. Ehli sünnet itikadına ve ameline dişlerimizle tutunalım. Ellerimizle, dişlerimizle sarılalım. Bizi koparmak isteyenler fırsat bulamazsınlar inşallah. Kopan insanları da döndürelim inşallah. Çok insan bozuldu itikad bakımında. Bu son zamanda, şu son 10 senedir, 10-15 senedir bu işler çok arttı. Hocalar bozuldu, tuz bozuldu, tuz. Her şey bozulmaması için tuzlanır. Tuz bozulunca ne yapacaksın? Yanlış fetvalar, yanlış görüşler, bozuk işler. Her kanalda birileri konuşuyor. Çoğu yanlış konuşuyor. Çoğu yanlış konuşuyor. Dinleyen zehirlenecek. İmam Malik radıyallahu teala hazretleri buyuruyor ki, İmam Zeynel Abidin Hazretlerine niye bu isim verildi? Çok ibadet yaptığı için. Şimdi ibadetlerinden bazı, abidin demek ibadet edenler. Zeynel Abidin demek ibadet edenlerin süsü. Ziyneti yani. Bütün ibadet edenlerin efendim tacı. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de doğdu. Perşembe günü sene 38 Hicri sene 38'de Şaban ayının 5'inde Hazreti Ali Efendimiz sağ mıydı dedesi? Sağ idi. Hazreti Ali Efendimiz'in vefatından 2 sene önce doğdu. Künyesi Ebu Hasan, Ebu Muhammed, Ebu Bekir diye de künyeleri var. Lakapları çok. Zeki, Emin, Zülnefekat, çok cömert dedi, harcamalar, hayırlar yapar. En meşhur lakabı Zeynel Abidin. Yani ibadet edenlerin süsü, tacı. Mübarek esmer idi, boyu kısa idi, kendisi zayıf idi. Şair Ferezdak, Arapların en büyük şairlerinden Ferezdak, ona çok methederdi, şiirler söylerdi onun hakkında. Efendim, yüzüğünde, hepsinin yüzüğünde var diyemedim onları. Hepsinin yüzünde ne yazar? Bir nakış yazar. Bu mübareğin yüzünde ne yazardı? وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ Muvaffakiyetim ancak Allah'ın yardımıyla atar. Annesi Şah-ı Zeman, yani Farsça bir kelime, Melike-i Nisa demek. kadınların kraliçesi anlamına geliyor. Yani Hazreti Hüseyin Efendimizin hanımı oluyor. İmam Zeynel Abidin'in annesi. Niye adı Farsçadır? Çünkü annesi cariyelerdendir. Araplardan değildir. Meşhur Perslerin hükümdarı, adaletli hükümdar Enuşeravan, Nuşeravan diye geçer tarihte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun adaletli bir hükümdar olduğunu söyler. Hulittü fî zemenil melikil adil. Ben adaletli bir hükümdarın zamanında doğdum buyuruyor. O Enuşeravan dönemidir. Farslarda o hakim idi o zaman. Müslüman değil İslam'dan önce ama adaletliydi. Bu Enuşeravan'ın oğlu Yezdecir, Yezdecer efendim, nasıl okuyalım onu bir dakika bakalım şimdi, Yezdecir o zaman, buranın zaptına göre öyle, önümdeki Arapça harekeler Yezdecir, bu kral, Acem kralının oğluydu. Sonra Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh ne oldu? Biliyorsunuz Fars devleti çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kisra helak olacak, Kaysar helak olacak buyurduğu mucize ne zaman tahakkuk etti? Hazreti Ömer Efendimiz döneminde. İran tarafı, şimdiki bölge olarak neresi? Acem diyarı, İran bölgesi. Orası fethedilince oradan tabii alınan köle ve cariyeler ganimet olarak Medine-i Münevvere'ye getirildi. Üç tane kız var cariyelerin içinde, hükümdarın kızları. Bu Yezdecir'in kızları. Cariyeler, köleler işte satıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki hükümdarın kızları da yani arz edilsin, isteyen alsın. İslam'da bu hükümler var. Efendim kölelik, cariyelik meseleleri var. Bunun da neleri var? Çok meseleleri var, hikmetleri var. Aslında bunlar nereye götürülüyorlar? Oradan buraya esir olarak getirildiler. Aslında nereye getirildiler? Cennete getirildiler. Neyle getirildiler? Zincirlerle çekile çekile zorla getirildiler. Yani Nasreddin Hoca'nın helva yiyip de para ödememesi gibi yani. Ha. Kapıda para isteyince ne parası ya? Ondan sonra bir dayak attılar buna, dedi ya burası ne güzel memleket, döve döve helva yediriyorlar adama dedi. Ya bu da öyle, memleketinde kalsa kafir olarak ölecek, cehenneme gidecek. Allah onu esir ediyor Müslümana, onu getiriyorlar, o baştan hiç istemiyor. Nereye götürüyorlar beni ama, nereye götürüyorlar onu? Cennete getiriyorlar, çünkü Müslüman oluyor, hem dünyasını kazanıyor, hem ahiretini kazanıyor. Şu cehennemde ebedi yanan kafirler, yanacak olan kafirler, o cehennemi görünce hepsi demeyecekler mi ki keşke köle cariye olsaydık Müslümanlara da İslam'ı öğrenip Müslüman olurduk. Zaten azat olmak İslam emrediyor. Sonunda bir şekilde mutlaka azat oluyorlar. Sevabından, faziletinden İslam teşvik ediyor. Esas mesele nedir? İslam'ı Müslümanların himayesi altında, Müslümanların yönetimi altında, evinde, ocağında görmesi. Ama tabii şimdiki Müslümanlarda bu şu anda kölelik cariyelik yok. Olsa da zaten bizim gibi adamların kölesi cariyesi tabiata gavur olurlar. Çünkü bizim evlerde ocaklardaki filmler, diziler, programlar, gazeteler, dergiler, romanlar Rusya'da yok. Rusya'da öyle bozuldu ki bu Müslümanlar. Şimdi onun için kölelik cariyelik niye? Niye yok? Sen kendin köle cariye olmuşsun zaten. Gavur bütün dünyayı köle yapmış. Emperyalizm dediğin o, kapitalizm dediğin o, siyonizm dediğin o, komünizm dediğin o, ne kadar izin varsa sonunda izin, hepsini kurduran Yahudidir. Tamam? Şimdi bu kadar izin kurdurmuş, kapitalizm çökerse komünizmi getiriyor. O çökerse o, o çökerse o, illa bir gavurluk kalıyor yani. İslam gelmesin de ne gelirse gelsin işte. Hep izinlerin hepsi bu. Onun için köle etmiş dünya. Müslüman doğru Müslüman olsa böyle olur mu? Amerika insansız uçak gönderiyor, insanları vuruyor. Müslümanları vuruyor. Bak dün yine Pakistan'da. Kaç kişi bir eve bomba gelmiş insanlı uçaktan. 5-6 kişi öldü Müslümanlar zavallı. Bir iki senedir 1700 Müslümanı öldürmüşler. 1700. Dün gece haberlerde dinledim. Yani sırf insansız uçak gönderiyor ya Pakistan'a. Kimin eli kimin ocağı belli değil. Rastgele atış. Müslümanın canı bu kadar ucuz. Dünyada bu. Neden? İslamiyet'i Müslümanların doğru yaşamamasından vay başımıza gelenlere. Ama bu kölelik, cariyelikte esas ne var? Onları Müslüman etme hikmeti var. Zaten Müslüman olmayı kabul etse baştan, harp etmese Müslümanlarla köle cariye olur mu? Olmaz. Müslümanlığı kabul ederse savaş yok. Bu savaş niye oluyor? Müslümanlığı kabul etmiyor. O zaman cizye ver. Ki Müslümanlar güçlü olsun da sen zulüm yapamayasın dünyaya. Cizye de verme, savaşırım derse oluyor bu. Kölelik meselesi. Ama bu köle ve cariyelerin hemen hemen tamamına yakın Müslüman oldu mu tarih boyunca hep Müslüman oluyor. Neden Müslüman oluyor? Çünkü o zamanın Müslümanları örnek Müslüman olduğunda. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Yediğinden yedirsin. İhvanukum havalukum. Kardeşleriniz, köleleriniz sizin kardeşinizdir diyor. Ya'lallahu tehti elim. Allah onları sizin elinizin altına verdi. Femen kânefû tehti yedî fe yut'anun ma yut'an. Yediğinden onu da yedirecek. Giydiğinden onu da giydirecek. Giydiğinden. Kendisi kaliteli kumaş giyiyor. Köleye ucuz giydiriyor. İslam'da diyor ki yok. Hangi maldan giyiyorsun onu da giydireceksin. Köle de şaşırıyor bakıyor. Allah Allah. Bu sefer zaten ağa cimriyse ne yapar? Kendi de giymez. Bari biz de ucuz patiska giyelim de der. Bu köleye de bunu giydirmeyelim. Bu sefer niye sen ağa ben ağa inekleri kim sağ demiş? E köle de beni gibi yiyecekse içecekse bu niye köle oldu? İslam'ı öğrensin diye. Sen ağa olasın diye değil. Onu Müslüman etmek için Allah köle etti. Bu sefer adam bir bakıyor. Aa, efendisi efendim yediğinden sofraya oturuyor, bu da yiyecek. Aynı etlerden, aynı yemek, lezzetli yemeklerden, aynı kumaşlardan. Resulullah böyle emretti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu zaman ne oluyor? Bir bakıyor ki bu ne güzel dünya diyor. Müslüman oluyor. Değil mi? Çokları böyle Müslüman oldu. İslam'ın güzellikleri görmekte. Hatta efendisi gece kalkıyor teheccüde. Cariye göğe ama hizmet edecek bakıyor. Diyor ki sen yat diyor. Mesela gavursa teheccüd namazı var mı? Müslüman olmamış. Diyor ki sen yat diyor. Niye? Ben daha diyor teheccüd var, sabah namazı var, işrak var, kuşluk var. Benim işlerim var. Ya sen misin köle, ben miyim köle diyor ya. Ben yatacağım diyor. Düz güneş doğdu, haberi yok. Bizim efendi diyor ya. Efendi kalkmış gece üstte teheccüde. Sabah 8'ine kadar seccadede. Namaza gitsine ve o da bakıyor. Ya sen diyor yat, ayaktasın, ben yatıyorum diyor. Ya diyor ben diyor ben de Allah'ın kölesiyim diyor. Ben de Rabbimin kölesiyim. Rabbime kulluk ediyorum diyor. Vay anasını, bu da bakıyor. Ben bunun kölesiyim diyor ya, ama ben daha fazla uyuyorum, daha fazla yiyorum diyor. Ama bu Allah'ın kuluyum diyor. Bu benden fazla uyanık duruyor. Rabbine ibadet ediyor. Ha, oradan ne anlıyor? Demek ki bu adamın derdi bana ağalık yapmak değil. Bu Rabbine kulluk yapmak derdindedir. İslam'ın güzelliklerini görür değil mi? O zaman Müslüman oluyor. Öyle cariyeler Müslüman oldular ki. Evliya oldular. O veli kadınların çoğu cariye. Hem de öyle bir vaazlar ettiler ki. Geçen yine tefsirde yazdık. Evliyaullah'tan biri ya da ulemadan biri. Cariyesini koydu bir yere. Dedi şurada bekle de çarşıya gideceğim de geleceğim. Geldi, bulamadı onu, kızdı. Kızdı gitti, o sonra biz başka bir yerde bulacak. Ya dur dedi, hemen kızma. Niye dedi? Çok dünya kelamı konuşanların yanına koydun beni dedi. Bir kafet bir kafet, hiç Allah'tan bahsetmiyorlar. Bir bela gelecek de ben de yanacağım diye dedi. Biraz çekildim dedi başka tarafa. O da bulamadı onu da kızıyor. Ya öyleyse tamam falan, mesele yok. Cariye görüyor musun ne kadar şuurlanmış? Öbürleri normal Müslüman millet. Ya diyor, hiç Allah'tan haberleri yok. Hiç Allah demediler diyor ya. Ben de korktum diyor bir. Bela vuracak da bana da gelecek diye diyor. Öyle ibadet ederler. Ondan sonra uyumazlar. Hatta o Müslüman olan cariyesi adam diyor. Ya yap uyu falan. Manen bu abdil. Rabbu la enam. Rabbi uyumayan kul nasıl uyur diyor ya. Niye uyuyayım diyor. Şuurlanıyor, anlıyor. Ondan sonra cennetin nesi oluyor? Kralı oluyor. Dünyada köleymiş, cariyeymiş bakar mı Allah? Bakmaz. Kim İslam'a girer, takva üzere yaşar, cennetin kralları ancak onlar. İşte bu Acem kralının kızları da satılacak. Hazreti Ömer Efendimiz emredince Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki İnne benâtil mülûk lâ yuâmelle muâmelette gayrîne. Ey Ömer dedi, bunlar hükümdarın kızlarıdır. Başkaları gibi ucuz ucuz muameleler, yani onlara hakaret muameleler yapmayalım. Herkesin makamına göre hareket edelim. Hazreti Ali Efendimiz'i dinlerlerdi çünkü ilimde zirveydi. İlim o söyledi mi hepsi dinlerler. Dedik nasıl iş yapalım? Keyfet tarik ile ameli muamele. Nasıl bunlarla muamele yapalım? Dedi. Kovyumuhum ne? Ömer ma belege temelunne kâme bîmen yehtârûne. Dedi ki şimdi buna kıymet biçersin. Bu parayı kim verirse para nereye girecek? Devletin kasasına, beytül male girecek. Para veren biri onları seçer. Dedi ki o zaman şu kıymetleri şu olsun. Hazreti Ali Efendimiz'e kalktı dedi. Üçünü de alıyorum dedi. Üç cariyeyi de aldı parasını verip. Bir tanesini Hazreti Hüseyin Efendimiz'e verdi. Ondan kim de oldu, Müslüman oldu? İmam Ali Zeynel Abidin. Bu mübarek radıyallahu anh, koca imam, ondan da oldu. Bir tanesini kime verdi? Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a verdi. Aldı ya, hediye ediyor. Hazreti Ömer'in Abdullah bin Ömer'e verdi. O da Salim Hazretleri'nde oldu. Salim çok büyük alimdi. Hazreti Ömer'in torunu, oğlu Abdullah'ın oğlu. Ondan sonra bir tane de kime verdi? Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Muhammed'e verdi. Muhammed'in Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu. O da kimin oğlu biliyor musun? O yedi fıkıhçıdan biri Nakşibendi silsilesine geçen Kasım İbni Muhammed. Radıyallahu anh, Ebu Bekir Sıddık'ın torunu olan Kasım Hazretleri'ni doğurdu. Üç cariyeden, üçünün de doğurduklarına bak, İslam'ın en büyük adamlarını doğurdular üçü de. Şimdi onlar için daha iyi olmadı mı bu? Kalsaydılar memleketlerinde ateşe tapıyorlardı. Allah böyle kurtarıyor dilediği kulları. Demek ki bu üç imam da teyze oğulları olmuş onlar. Hazreti Ali Zeynel Abidin Hazretleri babasıyla beraber neredeydi? Hazreti Hüseyin Efendimiz'le beraber Kerbela'daydı. Geçen haftaki dersimiz. Kerbela'da oğlu var mıydı yanında? Vardı. Fakat hastaydı. Hasta olduğu için hiç ayakta duramıyordu. Yatalak hastaydı. Onun için onu demek Allah bir tek o kaldı. Ondan Ehl-i Beyt çoğaldı. Rabbim onu öldürtmedi. İbn Ömer radıyallahu anh'ın beyanı bu yöndedir. Sahih olan görüşte budur. Bazıları çok küçüktü de öldürülmedi diyorlar. O rivayet doğru değil de çok küçük değildi. Çünkü ne dedik geçen? Hazreti Hüseyin Efendimiz'in sene kaçta dedik? Hicri 60 mı dedik? He? 61 dedik. Ne oluyor yaşı? 20 küsur oluyor işte. 23 yaşlarında oluyor yani. İmam Zeynel Abidin küçük değil. Ama hasta. Hasta olduğundan ölümden kurtuldu. Elhamdülillah. İmam Zeynel Abidin Hazretleri babası Hazreti Hüseyin Efendimiz'den hadis rivayet etmiştir. Resulullah'tan gelen hadislerden. Ondan sonra amcası Hazreti Hasan'dan rivayet etmiştir. Hazreti Cabir'den, İbni Abbas'tan, Misver İbni Mahreme'den, Ebu Hureyre'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları, müminen anneleri Safiye validemizden, Ayşe validemizden, Ümmü Seleme validemizden hepsinden hadis rivayet etmiş bir imamımızdır. İmam Zühri büyük zat diyor ki İbn-i Uyeyne, bunlara çok büyük allame insanlar, Kureyş kabilesinde diyor, tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları saymıyoruz, İmam Zeynel Abidin'den daha faziletli bir kişi görmedik. Yani onların kendi gördükleri, çünkü ondan kendi zamanında tabi'in dönemi, ondan daha faziletli bir Kureyşli görmedik. İmam Zühri derdi ki Mâraet Öfkavini, fıkıh, din fıkhını, din ilimlerini ondan daha iyi bilen birini görmedim. İbn-i Müseyyeb Hazretleri bunları tabi'nin ullarından Mâraet Öfkavini, haramdan, şüpheden sakınmakta ondan ilerisini görmedim. Zaten Ehl-i Beyt Resulullah'ın torunu parçası sallallahu teala aleyhi ve sellem. Menkıbeleri çok, kerametleri çok, sayısız birkaç tanesini anlatalım. Bir adam İmam Zeynel Abidin Hazretleri'ne geliyor. Diyor ki falan adam benim yanımda senin aleyhine konuştu. O da diyor ki hadi gidelim ona. O da zannediyor ki gidecek ona, sen niye benim aleyhime konuşuyorsun falan. Çekişecek. Kendi hakkını arayacak. Gelince yanına adam da diyor, görüyor musun başımıza iş açtı. Çünkü adam dedikoduya getirdi lafı. O dedi gel bakalım gidiyoruz. Gittiler. Adama dedi ki İmkâne mâ kulte uziyye hakkâ feneselullâhi yazıralî. Sen benim aleyhime konuştun. Eğer senin benim hakkımda dediklerin doğru ise Allah'tan dilerim beni affetsin dedi. Yani sen beni kötüledin demek kötü adamım. Allah beni affetsin. Ve ikâne mâ kulte uziyye bâtala fallâhu yazıralî. Eğer senin dediklerin yanlışsa bu sefer sen yalan söyledin. Yalan söyledin, bu sefer günaha girdin. Allah seni affetsin dedi. Adam da şaşırdı kaldı ya. Bir zanti kavga çıkaracak. Ehl-i Beyt'in ahlakından biraz inşallah nasiplenelim. Allah'ım bize de nasip eylesin. Daha çok ahlakı gelecek. Radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin'in oğlu İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh. İbadet edenlerin süsü, tacı ne kadar namaz kılardı? Geçen derste de dedim. Yusalli fil yevme leyle el feraka. 24 saatlik zaman dilimindeki nafile namazı kaç rekattı? 1000 rekat. 1000 rekat günlük. Anladın? Bizim farzlar 17 rekat. Farzlar. Sünnetlerle falan toplasan 40'ı bulmaz. Bazı çok ibadetlilerimiz var. Teheccüd 12 kılar, işrak, kuşluk 8, 12 falan falan. Topla çıkar çarp. 100 eder. Değil mi? 100 eder. 5'e 5 katıyor yani. 5'e 5 katsa ne eder? 100 eder. Ne kadar kılıyormuş? 1000 rekat. Ulan nasıl adam ya? Zaman duruluyor. Payı zaman oluyor. Hiç dünya kelamı konuşmuyorlar. Fuzuli bir şeyler yapmıyorlar. İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh namaz için abdest aldığı zaman ta abdese başlarken rengi sapsarı olur. Ne zaman abdese başlarsa suratı, mübarek yüzü sapsarı kesilir. Derler ki ne oldu sana? Hep abdeste böyle oluyorsun. Dedi ki emâ tebrû men uridü en akrife beyneydi. Ya anlamıyor musunuz? Bu abdese başlamak demek Allah'ın huzuruna durmak hazırlığıdır. Ben kimin huzurunda duracağım şimdi namaza dedi ki anlamıyor musunuz? Hiç başıma da geldi mi böyle bir şey? Zaten abdeste sararmayanın namaza durduğunda aklına Allah gelir mi? Nerede başlayacak korkmaya? Abdeste başlayacak ya Allah ağzına duracak. Bir abdest alırken göbek atıyoruz ya. Şarkı dinleyerek abdest alan var. Gıybet ederek abdest alırken gıybet eden var. Konuşur, iyi yapar. Böyle abdest oluyor. Allah'ın huzurunda duracağını düşünenin işi mi bu? Namaza durduğu zaman ne olur bu? Abdeste bunu düşünmeye başlıyor. Bu namaz ne kadar önemli bir şey ama namazda bu huzuru yakalamak için öncesinde de huzur üzere olmak lazım. Yoksa insan birdenbire ne yapamaz? Kanal değiştiremez. Ne demek kanal değiştiremez? Kalbinde Allah'ın zikri yok, huzur yok, huşu yok. Legaliza ondan sonra birden namaza dur. Birden namaza durursa huzuru bulabilir mi bir anda? Namaz hemen biter, selam verir, kaç kıldım onu düşünür. Hiç aklı başında olmaz. Bizim halimizden belli. Nereden belli? Namaza hiç hazırlanıyor muyuz? Namaz öncesinde ne hal üzere durmak lazım? Kaç senedir böyle kılıyorsun dediler evliya Allah'tan birine. 40 senedir böyle kılıyorum. Salatul haşi'in. Huşu sahiplerinin namazı ihyada bahis var. Sanırım dinin direği müminin miracı namaz kitabında da olabilir bir huşu bahsi. Öyle bir şey hatırlıyorum. Yazdık oraya. Orada okuyun. O kitapta huşu bahsi var. Namaza başlamadan nasıl diyor Kabe'yi önümde işte ben dünyayı ellerin tekbire kaldırınca attı geriye ondan sonra efendim sıratın üzerinde gibi selam verene kadar böyle anlatıyor. Şu halde şunu düşünüyorum, burada bunu düşünüyorum, şurada şunu düşünüyorum. Tefekkürle okuyorum. Tertil üzere tane tane okuyorum. Okuduğum harflerin manalarını düşünüyorum. Öyle. Ondan sonra namaz bitti. İş bitmedi. Şimdi istiğfar kabul olundun mu olunmadın mı onun derdi. Biz çayı koy ha hemen. Allah'a ekber. Duruyor namaza. Sünnette farz arası ne oldu ya denmedin mi? Onu soruyor bir daha sünnete duruyor. Namazlar hep aradan ek gelirleri, faziletleri gidiyor. Namaz aralarında laf atmak, konuşmak bizde nota olmuş. Salatün fi eteri salatin la lagve beynehuma kitabu fi illiyin. İki namaz beş beşe kılan evvabin aralarında konuşmama şartı var. Konuştuğun 12 senelik ibadet sevabı batıl olur. İşrak namazı bekliyorsun. Bir hasbi önde sevabı var. Sabah namazından sonra konuştun dünya kelamı, sevap batıl olur. Namazdan arasında konuşmazsan dünya kelamı, o Allah'ın en yüce divanı Aliliğine yazılıyor. Ama arada konuştun, büyük yüce deftere çıkmaz. Çünkü Mevla'nın zorundasın. Arada ona buna laf atma. E namaz bitti. Tamam, namaz bitti. Zaruret varsa konuşulur. Yangın varsa, bir şey varsa, önemli, kapı çalınıyor, gider açarsın. Adam kapıda beklenmez. Şimdi hamsofuluk da yapma. Durmuş efendim, 8 rekat kılacağım. 4 rekat bitti. Halbuki kuşluk kılıyorsun 4 rekat. Kapı çaldı. 2 rekat da selam verebilirsin. Niye? Kapı çalanı bekletmek uygun değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının farzında imam oldu. Kadınlar tarafından çocuğu ağlıyordu kadının diye. Sabah namazında felak nasıl okudu? Hemen namazı bitirdi. Acıdım dedi kadına, çocuğu ağlıyor dedi. Ayrı bir şey yani. Çocuk ağlama. Ben şimdi teheccüde durdum. Arada dünya işi yok. 12 rekat devam et. Çocuk çatladı. Öyle şeyler olmaz. Bak hamsofuluk yapmayın diyorum size. Zaruretleri katmadık biz bu işlere. Ama senin konuşmaların mana yani. Huzurlu. Mesela telefon çaldı oradan. Gitti hanım baktı veya çocuk baktı. Kılarken iki rekat selam verdim. Bir daha iki rekat. Kim aradı? Lüzum yok ki kim aradı demen şimdi yani. Lüzum yok. Zaruret değil. Namaz biter bakarsın kim aradı. Sorarsın. Yani mesele başka. Zaruret başka. Bunlar başka. Biz meraklılıktan yapıyoruz bu işleri. İmam Zeynel Abidin radıyallahu teala. İmam Tavus Hazretleri zikrediyor. O da bir İmam Tavus tabiinden. Gece diyor Kabe'nin altın oluğun altına girdim. O zaman böyle lambalar var mı? Karanlık. Baktım diyor Hazreti Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin gelmiş oraya. Gece namaz kılıyor. Diledi, Allah'ın dilediği kıldı, kıldı, kıldı. Sonra bir secde yaptı. Uzun bir secde yaptı. Ben de diyor yanına böyle kulak verdim. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beytinden mübarek bir zat, bakayım ne diyecek. Yani duada ne okuyor diye bir kulak verdim. Diyor oradan bir dua kaptı. Bu dua hangi sıkıntıda okunsa mutlaka açılıyor. Orada o gece öğrendim diyor İmam Tavuz. Ben bilmiyorum, Hac Ömre duaları kitabım var küçük. Onda yazdım mı? Pek yazmış olabilirim tam da. Olmadı. Dergiye daha da yetişir belki. Bu gece yazdırırım. Son baskıya gidecek de. Önümüzdeki ay çıkar bu da. Öbürünü söz verdim geçen hafta size. Onu yazdırdım şimdi bugün. Çıkacak önümüzdeki ay dergide inşallah. Neydi o? Söz verdim. He? Hazreti Hasan'a Resulullah Efendimiz gece rüyasında öğretti ya. Size şöyle dersem daha iyi anlarsınız. Para gelmesi için. O zaman daha makbule geçer değil mi? Ne buyurdu? Lazım dedi. Yaratandan, yaratıktan umudu kesip de ümidini yaratana bağlayanın hali budur. Bir istiyorsa 15 geldi. Onu yazdık şimdi. Geçen derste geçti burada. Bunu da yazayım o zaman madem söz olsun. Ubeydüke bi finaike, miskinüke bi finaike, sailüke bi finaike, fakirüke bi finaike. Bir şey istemiyor. Ne diyor? Secdede Kabe'nin içidir olan. Altın olun altı Kabe'nin içi sayılır. Onun için imam dışarıda kıldırırken oradan imama uyulmaz. Uyanın namazı olmaz. Çünkü imam dışarıda, bu içeride kaldığı için. Diyor ki ya Rabbi kulcuğun, kulun demiyor yani. Küçük kul. Kulcuğun senin kapına geldi. Yoksulun senin ocağına geldi. Dilencin senin evine geldi. Fakirin, muhtacın senin kapına geldi diyor. Ama ondan sonra hastayım, para istiyorum demiyor bir şey. Mevla bilir mi ne lazım? Ama bizde şöyle bir şey oluyor. Ya yine de bir demek lazım ya. Bize de öyle bir maraz giriyor bize ya. Yok desem de caiz. Takunyanın kayışı korktu. Allah'tan işte hadis var yani. Ya Rabbi de ki ayakkabımın altı çıktı. Ya Rabbi benim ayakkabımı bana ver. Bunu desen günah değil. Sevaptır, dua yapılır. Ama işte Ehl-i Beyt diyor. Kulun kapına geldi diyor. İmam Tavus diyor ki ben bunları duydum diyor. Vallahi ma talebtu ve de'avtu bin nebi kerab illa ferracallahu anh. Sonra diyor bunu tuttum ezberledim. Başıma ne sıkıntı gelse, ne dert gelse, ne bela gelse, bunlarla ne istersen anında Allah açtı diyor. Kısa bir şey değil mi? İnşallah bu da bize amel etmeye Rabbim nasip eder, onu da yazdırır bize inşallah Allah. Evet. Alimler diyorlar ki Medine ehli şöyle diyorlardı İmam Zeynel Abidin zamanında, gizli sadaka verme meselesi İmam Zeynel Abidin'in ölümünden sonra kayboldu. O zamana kadar nasıl sadaka veriyorlarmış hep? Gizli. Kimin ne hayır yaptığını kimse bilmiyor. İşte İmam Zeynel Abidin bunun son halkası. Muhammed İbni İshak rahimahullah naklediyor. Medine'de diyor öyle aileler vardı. Yaşıyorlardı. Geçirip gidiyorlardı. Fakat nereden yiyoruz, nereden içiyoruz, rızıkımız nereden geliyor bilmiyorlar. Aileler aileler. İmam Zeynel Abidin ölünce geceliğin rızık, erzak getiren kalmadı. Erzak ne zaman geliyordu? Geceleri geliyordu. Mübarek ne yapıyordu? Geceliğin sırtında ekmek çuvalını yüklenip taşıyordu. Onu evlere, ocaklara, fakir bildiklerine sadaka için dağıtıyordu. Onlar da diyorlardı hapsuza. Epey zamanlar böyle uzun yıllar geçirdiler. Nereden geliyor? Demediler. Ama bizim işte şimdi ekmekten geçinmeyiz ki. Zeytin yok, peynir yok, şu yok, bu yok, domates, yumurta falan. O kadar değil mi? Var mı şimdi? Herkese götürüyor da bir kişiye beş türlü yemek vereceğine o kişiye ekmek ver. Adam açlıktan önce götürüyor. Buna yumurta verene kadar ona da ekmek götürüyor, biri aç. Ne yapıyordu? Ailelere böyle erzak veriyordu. Eskiden zaten bir ekmek buldun mu? Oho tamam. Şimdi 2-3 çeşit olsa kahvaltıda. Bugün de bir şey yok ya sofrada. Hareketler bu. Rezillik ya. Ne zaman İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh vefat etti, cenazesini yıkayanlar baktılar sırtında bir siyahlık var. Çeviriyorlar, yıkıyorlar ya arkasını önünü. Bu ne dediler? O zaman bilenler dediler ki un çuvallarını geceliğin sırtında taşımak senelerce. Senelerce her gece Resulullah'ın torununa bak sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün Medine'nin fakirleri. Sonra vefat edince baktılar ki 100 tane hane halkı aç kaldı. 100 ev. Cömertlikleri böyle. Hacca çıktı bir kere yola İmam Zellami Hazretleri. Kız kardeşi 1000 dirhem harçlık gönderdi. Medine'den çıkmıştı biraz. Yolda parayı yetiştirdiler. Dediler kız kardeşin Sükeyne radıyallahu anh'a sana para gönder. Hemen para gelir gelmez indi deresinden. Orada ne kadar fakir varsa hac yolunda hepsine dağıttı. Allah'tan korkusundan rüzgar estiği zaman bayılır düşer. Şimdi tuzumanı olsa canı yanında seyrediyoruz. Millet ölüyor orada on binlerce insan. Bir tabi Allah Allah vay anasını. Bakalım şu kurtulacak mı? Yok ya gitti ya bu. Bu yaşamaz. Öbürü suyun altında kaldı nasıl çıkacak? Tahlillere bak laboratuvar mısın ya? Ya sen bu Allah'ın ayetini görünce Allah desene be. Rüzgar etse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüzgar estiği zaman ne yapardı? He? Elindeyse hemen camiye çıkardı namaza dururdu. Hemen ne zaman fırtına rüzgar kopsa namaza dururdu. Böyle gök gürültüsü yıldırım şişek hemen ne yapardı sallallahu aleyhi ve sellem? Namaza dururdu. Sıkıştığı zaman, korktuğu zaman Allah'tan korkardı. Başkasından korkmazdı. Rüzgar kimin eseri? Tsunami kimin eseri? Zelzele kimin eseri? Güneş tutulması, ay tutulması. Hepsinde namaz var. Niçin? Allah'a sığınma namazı. Allah'ın ayetini gördüğü vakit tesirlenme göstergesi. Öbür türlü vay anasını be. Sana böyle mi dediyorlar? Yangın orada efendim koca şey yanıyor. Ocaklar neydi onlar? Radyasyonlu madyasyonlu bir şeyler. Dünya korkuya bürüdü şimdi. Efendim yanıyor. Ne diyeceksin? Allahu Ekber. İlâ râytu'l harik. Yangın gördüğünüz zaman tekebbiru. Tekbir getirin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Tamam orada yakındaysan su da getir. Biz de demedik itfaiyeye lüzum yok Allah'a ekber diyelim. Kardeşim su varsa şöyle onu da bir yandan Allah'a affet edersin, bir yandan susu kaldı. E uzaktan gördün, bir şey yapacak hal yok. Ne diyeceksin? Vay anasını be demeyeceksin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah her şeyden büyük. Allah ateşi de söndürür. Hepsini durdurur Allah. Cennet yani. Denizi de durdurur. Suyu da durdurur. Tesbih lazım, tekbir lazım. Tesirlenmek lazım. Kudretini görmek lazım. Film mi seyrediyorsun ya? Sanki film gibi. İmam Zeynel Abidin oluyor ama rüzgar estiği zaman bayılıp düşerdi. Niye düşüyor? Allah korkusundan. Nasıl korku vardı onlarda ya? İmam Münavi naklediyor. Vefat edeceği hastalığında Muhammed İbni Hüsame bin Zeyd radıyallahu anh ve anâ abâyı yanını ziyarete girdi. Baktı ki İmam Zeynel Abidin ağlıyor. Dedi ya İmam niye ağlıyorsun? Fakirlere dağıtmaktan hep borç almış. Ölüm de gelince borçlu öleceğim diye üzülüyor. Yoksa ne lüksü var, ne makro var. Dedi ki 15 bin dinar borcum var. Şimdi de ölmek üzereyim dedi. Ne yapacağım ağlıyorum deyince o Muhammed Hüsame Hazretleri dedi ki tamam borcum benim üstüme kalsın dedi. Ben ödüyorum dedi. Allah'ından da razı olsun. Ehl-i Beyt'e mesela bir ikramda bulundu. Ve hastalanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe yaşıyor o zaman. O dönemde yaşayan sahabeler var. Sahabeden bir cemaat yanına ziyarete girdiler. Ey Resulullah'ın oğlu dedi. Torunlarına hep ne derlerdi? Yebne Resulillah. Ey Resulullah'ın oğlu sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl sabahladın? Canlarımız sana kurban olsun dediler. Dedi fi afiyetillah. Afiyet içerisinde. Allah afiyet verdi, sıhhat verdi. Vallahu'l mahmud ala zalik. Allah'ımıza hamdolsun. Siz nasıl sabahladınız? Dediler ki biz de ehli beyti severek sen Resulullah'ın parçasısın sallallahu aleyhi ve sellem senin sevginle sabahladık. Şöyle bir söz buyurdu onlara. Bu gece de bize gelsin inşallah. Men ahabbena lillah eskenehullahu fi zullin galilin yevmel kıyameti yevme la zulle illa zulluh. Biz Resulullah'ın hane halkıyız sallallahu aleyhi ve sellem. Onun çocuklarıyız. Kim bizi Allah için severse Allah'ın gölgesinden başka gölge kalmayacağı kıyamet gününde Allah onu koyu gölgelerin altına yerleştirsin. Amin. Ve men ahabbena yuridu mukafatena kafeullahu annel cennet. Kim bizi severken o sevgisiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hane halkına karşı bir iyilik, bir karşılık murad ediyorsa, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bu kadar iyiliği var, bu dini bize getirdi, para pul istemedi, buna mukabil bize de akrabasını sevmek farz edildi. Bu karşılık olarak bu niyetle bizi severse Allah bize bizim sevgimiz mukabilinde ona cennet versin. Amin. Ve men ahabbena liğaradı dünya. Bak, bizi dünyalık için kim severse, İşte bana ekmek veriyor diye seviyor mesela. Bana yemek getiriyor, bana cömertlik yapıyor. Bizi dünya için seveni de Allah beklemediği yerden rızık göndersin diyor. Ona da dua diyor. Dünyalık için sevse de diyor Allah rızkını beklemediği yerden göndersin. Hiç bak, sevgide boş çıkan var mı? Ama biz ucuza gitmeyelim. Yani bir araba, bir şey, bir otomobil, bir cep telefonu bunlar ufak kalır. Biz Allah için sevelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davetinin, tebliğinin ücreti olarak sevelim. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Evet. Bir kere Irak'tan bir cemaat geldi. Bu Irak'ta şikak ehli ya bunlar. Hep işi karıştırıyorlar. Hep geliyorlar Ebu Bekir'in, Ali'nin, Ömer'in bir şeyler. O Şia tarafları oralar. Bir cemaat geldi. Dediler ki Ebu Bekir, Ömer, Osman hakkında ne dersin? Bekliyorlar ki aleyhine konuşacak. Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Onlara dedi, bitti mi sözü? Siz kimsiniz dedi. Sordum. Soruya bak ama. Çok büyük bir sözdür bu. Bu kafanıza nakş olsun. Siz dedi, mallarını, yurtlarını Allah için terk edip Allah'ın rızasını arayan, Allah Resulüne yardım eden sadık, vefalı ilk muhacirlerden misiniz dedi. Ne dediler biz öyle o döneme rastlamadık. Peki siz Medine'de muhacirleri karşılayan, barındıran, onlara ev yurt veren, kendilerini tercih eden, kendileri yemeyip yediren, giymeyip giydiren ensardan mısınız dedi. Dediler la yok, onlardan da değiliz. Madem ki siz dedi bu iki fırkadan olmadığınıza şahitlik ettiniz, ben de şahitlik ederim ki siz onlardan sonra gelip de Rabbena hıllena ve ihvanellezine sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillellezine amenu. Ya Rabbi bizi de affet, bizden evvel imanlı geçen kardeşlerimizi de affet, kalplerimizde Müslümanlara karşı kin ve nefret yerleştirme diye dua eden bahtiyarlardan da değilsiniz dedi. Ben de şahitlik ediyorum çünkü onların aleyhine bir şeyler düşünüyorsunuz, konuşturmak istiyorsunuz. Demek ki Müslümanlara dua eden bahtiyarlardan değilsiniz dedi. Uhrucu anni, çıkın yanımdan defolun dedi. Teâlallahu bikum ve sana, Allah belanızı versin. Saygı döktü bunlara. Sahabenin aleyhine konuşturmak için geldiler fitne çıkartma. Ama yol verdi mi? Taviz verdi mi ona? Dedi ya siz ne adamsın. Evet, faziletleri çok, meziyetleri çok, kerametleri çok. Radıyallahu teala. Bir kere meslekten çıktı. İmam Ali Zeynel Abidin. Adı Ali ha. Lakabı Zeynel Abidin. Ama Ali dedim Hazreti Ali zannederler İmam Ali deyince. Onun için ne diyoruz? İmam Zeynel Abidin diyoruz. Radıyallahu teala. Adam çıktı. Meslekten çıkarken geldi biri. Hakaret başladı. Sürüyor, sayıyor. O kadar ileri gitti ki orada köleler meleler vardı, hizmetçiler, şunlar bunlar. Sıçrayacaklar adamın üstüne, adamı dövecekler aşağı. Durun durun. İmam Zeynel onları durdurdu. O kendisine hakaret eden adama döndü dedi ki Masuk-i Rahinkem'in emrine ekler. Bu senin saydığın kötülükler dedi. Senin bildiklerin dedi. Benim daha o kadar kötülüklerim var ki Allah'tan başka kimse bilmiyor dedi. Adam da şaşırdı. Adama dedi gelip ki hadi dün mu'inuke aleyhe, bir ihtiyacın varsa yardımcı olalım dedi yani. Ne istiyorsan. Adam utandı. O sonra gitti adama, efendim üzerinde bir elbise vardı. Aba adama elbise verdi. Ondan sonra 5000 dirhem verdi. Adam şaşırdı kaldı dedi. Eşhedü enneke min evladil Mustafa. Vallahi Muhammed Mustafa'nın çocuğusun dedi sen. Ben şahidim dedi. Böyle bir ahlak kimsede olmaz ya. Bu huylar bizde ya bir kere tiyatro gibi olsa da numaradan yapalım ya. Yapabilir miyiz? Ne yapacağım ya, herif bana hakaret ediyor ya. Hiç sessiz kalsak büyük evliya derler bize. Adam bize sövse de biz sessiz kalsak derim ne mübarek adam ya. Adam sövüyor bu hiçbir şey söylemiyor. Halbuki kalkıp ona bir de para vereceksin. Hediye yapacaksın. Yardım yapacaksın. Yapar mısın? Avanak mısın ya? Avanak değilsin de işte mübarek adamda değilsin, evliyada değilsin işte. Avanak değilsin ama işte. Allah'ın dostlarının hareketlerine bakar mısın? Bir adam karşıma çıktı, sürüyor ya. Terbiyesiz, ağzı bozuk buna. Bana bak dedi. Ya haza ey adam, beyni ve beyni cehenneme akabe. Cehennemle benim aramda bir sırat köprüsü var dedi. İnene cüstüha femaru bali bima kulte. Ben sıratı geçip de cennete girersem sen bana ne kadar sövmüşsün hiç umurumda değil dedi. Şimdi bütün dünya bize aleyhimize yazdılar, çizdiler, konuşuyorlar diyor. Biz yani sıratı geçeceksek inşallah geçebilirsek i̇nşallah. Bunlara hiç umursamak lazım mı? Hiç umurumuzda olmaması lazım. Ve inleme cüzha fe ene ekferum ma tekur. Zaten sıratı geçemeyip cehenneme düşersem senin sövdüğün de az kalır dedi. Senin dediğinden beterim dedi zaten. Anladın? Hep ahiret düşünenlerin dünyadaki tavırlarını görüyor musun? İşleri ne yöneltmişler? Nereye bağlamışlar? Ahiret. Ahiretimizi ise dünya ne olursa olsun. Ama varsa dünya yoksa dünya diyen bizim gibi dünyacılar bütün ölçüler ve değerler neye göre? Met mi ediliyorum, cem mi ediliyorum, kim beni beğeniyor, kim bana hakaret ediyor. Allah bizi bu hallerden muhafaza eylesin. Amin. Ne diyeyim, ne diyeyim. Bir kere Hişam İbni Abdülmelik, bunlar Emevi hükümdarları. Hacca gelmiş, babası da sağ, Abdülmelik sağ, oğlu Hişam. Kabe'yi tavaf etti, Hacellesi de istilam edeyim düşünüyor. Kralın oğlu yani o zamanki hükümdarın. Bir izdiham var tabii, hac zamanı ya tabii, kalabalık. İzdihamdan Hacerlesel'e ulaşamam. Sonra Zemzem-i Şerif'in orada, şimdi yerini bilemiyorsunuz. Eskiden o belliydi girişler falan. Şimdi kapandı üstten. Zemzem'in yanında bir minber kral mı oldu ya, ona bir böyle kürsü gibi bir şey yaptılar. Oradan bakıyor, işte insanları gözetliyor. Şam ehlinden etrafında ileri gelenler var. Tam orada İmam Zeynel Abidin geldi. Orada biliyorsun husumet var Ehl-i Beyt'le aralarında bu Emevilerin. Efendim İmam Zeynel Abidin müferit. Hükümet görevlisi değil, vali değil, bir şey değil. Geldi tavafa girince Hacer-i Esved'e yaklaşmak isteyince bütün millet yer açtı. Onların sevgisi insanların, Müslümanların gönüllerinde yer etmiş. Onlar öyle efendim kendilerine hürmet ettirmek için adam tutmuyorlar parayla. Onları insanlar gönülden seviyorlar. Evet, insanlar açıldı. Hacer-i Esved'i istilam etti. Şam ehlinden birisi orada dedi, ya bu millet bu adama da ne kadar hürmet etti. Kim bu adam ya? Burada kralın oğlu var. Hacer-i Esved'e yanaştıramadık izdihamdan. Bu kim ki gelince millet sağa sola çekildi falan. Şimdi Hişam tanıyor onu. O kralın oğlu tanıyor. Fakat yanındakiler tanımıyor. Yanındakiler de gider bu sefer bunu bırakıp onun elini öpmedi. Nasıl diye demedi. Tanımıyorum dedi. Yani işi heybeti kaçmasın. Kendisinin heybeti sıfır oldu şimdi. Karizma sıfır. Bu sefer yani dedi tanımıyorum falan. Tanımıyorum deyince orada Ferezdak oradaydı. Ferezdak kim biliyor musun? Bir şiir söylediği zaman var ya Allah. Anlamayan Kur'an zanneder yani. Hafız olmayan Kur'an zanneder. Öyle okuyor yani. Ferezdak şair. O da Ehl-i Beyt'i çok sever. Ferezdak. O da orada bulunuyor. O Şamlı soran adamı dedi, ben tanıyorum dedi. Şimdi şey kafası bozuldu Hişam'ın, niye bu böyle işi bozuyor diye. Tanıyorum deyince şeyin künyesi Ebu Firas Ferezdak'ın. Kim dedi ya söyle falan. Başladı bir şiir söyleme. O şiir bütün divanlarda Arap edebiyatında zirvedir ya. Ne diyor? Hazellezi tarifu'l batha'u vat'atehu vel beytu ya'rifuhu vel hillu vel haramu hâze bunu hayr-i ibadillâhi kullihimi hâze tekiyyun nekiyyut tâhirul alemu. Allah Allah. İzâ râedhu Kureyş'un kâle kâiluhâ ilâ mekârimi hâze yente'il keramu. Bunun dedi Mekke bunun ayağının bastığı yerleri tanır dedi. Mekke'nin toprağı bunun ayağını tanır. Kâbe, haram bölge, harem bölgesi, helal bölgesi, Kâbe hepsi bunu tanır. Bu Allah'ın bütün kullarının en hayırlısının oğludur. Bu takva sahibi tertemiz, zirve insan. Kureyş bunu gördüğü zaman onların sözcükleri ne der? Cömertlik, fazilet, meziyet ne varsa şu anda dünyada buna varır kalır. Bundan ileri geçmez. Orada saydı. 1,5 sayfa daha şey var ha. He? Şiir 1,5 sayfa daha. Şiir var burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i methetmeye başladı. Ondan sonra dedesini Muhammed Mustafa'yı sallallahu teala aleyhi ve sellem methetti, etti, etti. Hişam kasideyi dinleyince, tabi uzun da bir kaside, Araplarda biliyorsunuz bütün bu meseleler neyle oluyor? Kasidelerle. Bir şiir söylüyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kafirlerin aleyhine şiir söylemesi için sahabenin şairlerini ne yapardı? Onlara minber kurdururdu. Kendi çıktığı yere çıkartırdı. Kendi otururdu derdi. Biz ona şiir öğretmedik. Şiir ona gerekmez diyor ayette Yasin'de. Kendi şiir söylemezdi. Söylese herkes sıfır olur da. Şiir söylemezdi. Derdi ki ya Hassan, Hassan İbni Sabit vardı. Abdullah İbni Ravaha vardı. Radıyallahu anhüm. Ecimhan Rasulü benim tarafımdan bir cevap versin gavurlara derdi. Bir çıkardı. Şimdiki ne gibi? İşte en büyük tirajlı gazete gibi yani mesela. En büyük tirajlı bir gazete bir manşet atsa adamı ne yapıyor mesela? Orada da öyle yani. Bir şiir karşı taraf serildi yıkıldı aşağı. Hişam kasideyi duyunca çok sinirlendi. Yakalan şunu dedi. Ferezdaki yakalattı doğru hapis. Usfan diye bir yer var. Şimdi Mekke'den Medine'ye giderken yazar orada tabela Usfan. Usfan'da hapse attırdı. Hazreti İmam Zeynel abi yine bu haber gitti. Onların yanında değil. Tavasta. Sonradan duydu ki böyle böyle olaylar olmuş. Kendisi hakkında adam hapse gitmiş. Ondan sonra 12 bin dirhem para gönderdi. Hapse yardım. 12 binden para gönderdi. Ferezek dedi ki ben bunu Allah için bir şey söyledim. Ehli Beyt'e sevgimden söyledim. Ben bu parayı almam. Ben senden olan vasıfları söyledim. Ben efendim mübalağa yapmadım. O da dedi ki sen dedi bu parayı al. Mektup yazdı ona. İhtiyacın olur. Bunu kullanırsın. Feinna ehli beytin izavetna şeyin la nesta'idu. Biz ehli beytiz bir şey verdik mi geri alamayız dedi. Bu çıktı bizden. Sen bunu kabul et. O da kabul etti. Ondan sonra daha fazla olsa daha fazla gönderirdik dedi. Ferezlik bu sefer durmadı. Hapisten başladı Hişam'ın aleyhine kasideler yazma. Oho! Hişam'ın aleyhine bir kasideler falan. O da tabii babasından sonra kral olacak falan. Hemen daha kral olmadan rezil olmayalım diye. Dedi ki çıkarın bunu. Çıkartın bunu hapisten dedi bu. Çünkü işi de yok. Sadece biz de uğraşıyor dedi. Hapiste durdu. Boşuna durur mu? Bir kaside yazsa var ya. Adam sıfır olur ya. Rezil olursun. Çünkü sen onunla baş edecek bir şey. Ne yazacaksın? Allah Allah. Allah Ehl-i Beyt'e ne kadar güzel müdafacılar nasip etti. Evet. İmam Zeynel Abidin Hazretleri faziletleri çok, meziyetleri çok. Biz anlatmakla bitiremeyiz. Vefatı hicretin 94. senesinde Muharrem ayının 12'sinde 57 yaşında Abdülmelik'in oğlu Velid'in zehirlenmesiyle, yine Emevilerin yemeklerine ise zehir kattırıyorlar. Anlamadan böyle yemek vasıtasıyla çok zehir oluyor. Yemek içmek bir yerde davette şurada burada. İşte Hazreti Hasan Efendimiz'in hanımını satın aldılar. Hanımıyla zehirlettiler. Bu mübareği de Velid bin Abdülmelik'in efendim zehirlemesi neticesinde şehit oldu. Cennetül Bekî kabristanında amcası Hazreti Hasan ile beraber Hazreti Abbas radıyallahu anh ile beraber aynı yakın kabri şerife defnolundu. 15 tane çocuğu oldu. 11'i erkek, 4'ü kız. Çocuklarının içerisinde 12 imamın 5.'si olarak bir dahaki haftaki inşallah nasip olursa dersimize mevzu olacak zat efendim İmam Muhammed el-Bakır Radıyallahu Hazretleri'dir. Adı Muhammed'dir. Künyesi Ebu Cafer'dir. Yani Cafer-i Sadık'ın babası. Künyesi Ebu Cafer'dir. Lakabı Bakır'dır. Onu haftaki derste inşallah konuşuruz. Tabii sizi de çok yormayalım. Yoksa şimdi konuşuyoruz. Bu sefer bir saat daha gider. Ondan dolayı efendim kısaca İmam Zeynel Abidin Hazretleri'ni söylemiş olalım. Çocuklarının da isimlerini duyalım. Ondan sonra Zeyd isimli oğlu var. Ömer isimli oğlu var. Abdullah var, Hasan var, Hüseyin var. Ondan sonra Hüseyin Esgar var, Abdurrahman var, Süleyman var, Ali var, kızlarından Hatice var, Fatıma var, Aliye var, Ümmü Gülsüm var. Bunlar evlatlarıdır. Allah Teala şefaatlerine nail eyleye. Evet. Sözlerinden birkaç tane hikmetli söz nakledelim. Acib bilmen yahtemi minet ta'ami mezarrati ve lehte minet zembli ma'rifeti. Bu yemek bana dokunacak diye periz yapıp yemeyip de bu günah bana cehennemde beni yakacak diye ondan periz etmeyene şaşarım diyor. Bu yemek bana zarar verir deyip de yemiyor, periz yapıyor. Ama bu günah beni ateşe atacak diye korkup periz yapmıyor. Ne acayip. Söyledi. Dört şeyde de diyor zillet var. Ne demek zillet var? İnsanı zor duruma düşürür. Kız. Kızın Meryem bile olsa diyor, yani kız çocuğunun bakması, edilmesi, sonra kocaya verilmesi. Hem kızlarımız var, Allah hayırlı yuvalara nasip eylesin. Amin. Allah ardımız, hayatımızda da ardımızdan da kızlarımızı zelil duruma düşürmesin Allah. Hakikaten insan kızını çok düşünüyor. Kızların durumu ne olur? İşte dayak mı yer, kötek mi yer, dışarı mı atarlar, ne olur kız çocuğu? Evet, borç zillettir diyor, velev dirhem olsa. Bir kuruş borcun olsa o alacaklıya karşı ne oluyorsun? Ama tabii şimdiki millet yüzsüzlüğü ele almış. Gitti ne dedi herife? Ödemiyorum lan şimdi sen düşür dedi. Kaç zamandır düşünüyormuş ödeyeyim diye. Bulamayınca para gitmiş demiş ki çok düşündüm demiş ödemiyorum demiş. Şimdi sen düşün demiş adama. Ulan böyle yüzsüzlük olur mu ya? Efendim. Gurbet zillettir diyor. Velev bir gece olsun. Hakikaten insan yerinden yurdudan uzakta yani el garip kele ama yani basın. Gözün görse de gurbette kör gibisin yani yol bilmiyorsun, hiç bilmiyorsun. Gurbette de böyle. Ve sual velev geyzat karim. Acayip bir söz. Bir şey sormak insanı şey duruma düşürüyor. Velev yol sormak olsun diyor. Hakikaten de camı açıyorsun. İşte bir adres soracaksın. Yine insan ne oluyor? Bir mahcup oluyorsun ya. Yani. Kardeş falan bir selamun aleyküm demek lazım. He şşt. Baksana lan falan. Böyle hareketler yapmayın be kardeşim ya. Mahcup olacaksın işte. İnsanda ahlak olsa böyle olur. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Bir şey sorabilir miyim? Değil mi? Oho hoca efendi. Senin de teşrifatlarını yapana kadar arkada araba bize vurur. Ve sen de ne? Geçen yolda ne durup da soruyorsun arkada araba geliyor da. O da bir aynı şey. Ana yolun ortasında durup sorulur mu ya? Arkadan sana vuracak adam mesela. Hep kulakları. Hiç. Düşünen yok. Ona göre münasip yerde duracaksın. Kimsenin yolunu tıkatmayacaksın. Adama sorarken terbiyesiz olacaksın. He? Adam terbiyesiz. Adam terbiyesiz sana ne? Sen terbiyesiz olmayacaksın. Allah işte ahlakı nasip eylesin. Amin. Niye buyurduğu bir sözü? Men kana habibna kasemallahu le fehumna gnennas. Allah'ın taksimine kanaat getiren insanların en zenginlerindendir. Rabbim cümlemize kanaat nasip eylesin. Amin. Sadakatü sirtu gadaba. Bu hadis-i şerifte de var. Gizli verilen sadaka Allah'ın gazabını söndürür. Bir adama Allah gazap etse Celle Celal Allah gazap etti mi gökler yerler yanar tutuşur yani. Ama diyor gizli bir sadaka verse kimsenin bilmediği bir hayır yapsa Allah'ın kızgınlığı geçer. İnşallah bir hayırlar bir şeyler Rabbim nasip eylesin. Amin. Ta ki bu Ehl-i Beyt'in sünnetini bize yaşattırsın. Fazl-ı keremiyle Allah'ın onların da şefaatlerine bizleri de nail eylesin. Evet. Hazreti Hızır Aleyhisselam'la görüştü. Efendim birçok tarivatler var. Ama ve lakin bu kadarla iktifa edelim. İnşallah önümüzdeki derste Allah İmam Cafer-i Sadık radıyallahu anh'ın babası İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri'ni konuşmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi efendim şeyi bekliyordunuz. Kitap soruldu. Baskıya gitmedi. Çok uğraşıldı. Yeniden çıktı elhamdülillah. Peygamber Efendimiz'in mevlid kıssası ve mucize hayatı Mevlid Kandili'nden sonra bitti. Bir daha da basılamadı. Ben de epeydir soruyorum arkadaşlar. İnşallah yetişti. Okuyanlar, merak edenler alsın okusunlar. İnşallah Rahman. Muhammed Mustafa'mızın mührü nerede? Kaçın sayfada? He? 600? Bakayım kim doğru söylüyor. Yok ya. Ha olabilir bak. 662. sayfada Muhammed Mustafa'mızın mührü şerifi var. Efendim bu mührü şerife abdest alıp sabahleyin bakan akşama kadar muhafaza olur. Akşam bakan sabaha kadar Allah'ın korumasına girer. Bir ayın başında bakan sene sonuna kadar tüm belalardan korunur. Yolculuğa çıkarken nazar edenin yolculuğu mübarek olur. O sene ölen kişiye imanla çene kapamak nasip olur. Ömründe bir kere dahi sevgiye imanla bu mührü şerife bakanı Allah Teala'ya kavuşuncaya kadar istenmedik her şeyden Rabbim hıfzeder korur. Çok mübarek bir mührü şeriftir. Manalı 662. sayfasında ondan da istifade edin. Efendim bakın 667. sayfada bu mübarek cuma gecesidir size bir şey öğreteyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yaparak başınıza gelen bir sıkıntının açılmasını istiyorsanız %100 bir şey söyleyeyim size. Şeyh Nimr el-Hatib Hazretleri vardı. 100 yaşlarında vefat etti geçen sene Medine'de. Mahmud Efendi Hazretlerimizin üstadımızın halifelerindendi. Efendi Hazretlerinden ders aldı. Fakat kendisi de büyük velilerdendi Medine'de. Büyük alimdi. Ben ondan bir Medine'de bir kere Efendi Hazretleri ziyarete gelmişti otele. son senelerde kalkamıyordu. Dedim efendim bana bir şey öğretin de bir hacet, bir sıkıntı için benim de derdim hiç eksik olmaz ya. Devamlı bir dert var. Bu sıkıntının açılması için bir duanı bana bunu öğretti. Dedi o zaman bunu oku. Sonra ben bunu kitapta buldum. Bu kitaba yazdım. Sayfa kaçta? 667'de. Ne diyor? Sıkıntınızın açılması, muradınızın yerine gelmesi için denenmiş ve hak bulunmuş. Gecenin sonunda. Gecenin sonu ne demek biliyor musun? İmsaktan işte 20 dakika, yarım saat evvel. Bu anca yarım saatte sürmez belki ama bir 10 dakikadan aşağıda okunmaz. Gecenin sonunda demek ne demek? İmsaktan evvel. Bu beyitleri okuyacak Muhammed el-Bekri Hazretleri, Evliya'nın reislerindendir. Beyitleri okurken bir beyit var, onu ben kırmızıyla yazdım. O kırmızıyla yazılan beyte geldiği zaman 72 kere tekrar edilecek. O tekrar edilirken de kalbinden niyet edecek. Ne diyor? 668'de başlıyor. Bu beyitler 670'de bitiyor. Manaları da 671'de. Türkçesini okuyun. 3 sayfadır. Yani bunlar geniş yazılmış. Ma arsalallahu ve yursilu. Allah ne rahmet gönderdiyse, ne rahmetin tas'ad ve tenzilu. Allah'ın ne kadar rahmeti yerden göğe çıkıyorsa veya gökten yere iniyorsa, fi melekutillahi mulki. Allah'ın manevi aleminde olsun, bu görünen aleminde olsun. Min kulli ma ihtassu ve yeşmelu. Özel rahmetleri olsun, genel rahmetleri olsun. İlla ve tahel Mustafa abduhu. Nebiyyuhu muhtarul murselu vasıtatun hiha ve aslun leha ya'lemu hâzâ kullu men ya'kulu. Bütün rahmetlerin vasıtası, vesilesi kimdir? Muhammed Mustafa. Aslı esası kimdir? Allah'ın seçtiği nebi muhtarıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Aklı olan herkes bunu bilir. Fe'uzbi min kulli mâ teşteki. Ne şikayetin varsa ona sığın. Fe'innehu'l mevzi'u vel mev'ilu. Sığınak barınak ancak Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hutta ahmale raca indehu fe şefi'un daimen yukbelu. Ne kadar ümidin varsa ümidini Muhammed Mustafa'nın kapısına indir sallallahu aleyhi ve sellem. Devamlı Allah'ın kabul ettiği şefaatçisi odur. Ve nadihi in ezmetun enşebet azfaraha ve istehkemel mu'dalu. Başına bir bela geldi, büyük bir sıkıntı isabet etti, tırnaklarını sana geçirdi, bu dert açılmaz, herkes böyle karar verdi, sen Muhammed Mustafa'ya çağır sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diye çağır? Dikkat edin, bu manalara göre bunları okuyacaksınız. Ya ekremel halki ala rabbi ve hayra men fihim bihi yüselu. Ey Allah'ın en hayırlı mahlukatı, yaratığı. Ey adına, hürmetine istenenlerin en hayırlısı. Kad nesselil kerbu ve kemmerretin. Ferreşte kerben bağdu yüzhilu. Bana büyük bir bela isabet etti. Başıma çok sıkıntı geldi. Sen nice belaları açtın giderdin ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Febillezî hassake beynel vera bi rütbetin anhel ulâ tenzilu. Sana kainat içerisinde en yüksek rütbeyi veren Allah hakkı için. Burası geldi şimdi. Kırmızı renkte yazılan 72 kere tekrar ediliyor. Ne diyor? Accil bi izhâbillezî yeşteki. Accil bi izhâbillezî yeşteki. Ne demek? Ya Resulallah, şikayetlendiğim şu derdimi çabucak gider. Bunun giderilmesi için acele davran ya Resulallah diyor. 70 kaç kere? 2 kere tekrar ediyor. Fein tevekkaf tefemen eselu. Sen eğer aracılık yapayım mı diye duraklarsan belki bir aracı yapacağım. Felen tera a'cize minni femali şiddetin ekva vel ahmülü. Benden aciz ümmet göremezsin. Hiçbir zorluğa dayanamıyorum. Gücüm kalmadı. Ya Resulallah diyor. فَحِيلَتِي ضَاقَدْ وَصَبْرٍ قَضَى وَلَسْتُ اَذ۪يمَ الَّذ۪ي يَفْعَلُ. Çarem daraldı, sabrım tükendi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bunu buraya hep söylüyoruz. فَاَنْتَ بَابُ اللّٰهِ اَيُّمْ رِئِلْ اَتَاهُ مِنْ غَيْرِكَ لَا اَدْخُلُ. Sen Allah'ın kapısısın. Senin kapından başka kapılardan kim Allah'a gelirse giremez ya Resulallah diyor. Onun için biz seni aracı yapıyoruz. Aleyke sallallahu ma safahat zehra revabi nesmetun şem'elu vel âli vel ashabi ma garradet sâdi'atun umlûcuha muhbalu müsellimen ma fâh utrul hima ve tâbe minhum neddü vel mendelu. Bu salavat kısmıdır sonunda. Çok uzun değil, ben manasıyla okudum. 668 673 sayfada beyitler kısa, her sayfada 3-4 beyit var. Accil bîdâ billedî eşteki. Şikayetlendiğim derdimi gidermekte acele et ya Resulallah dendiği zaman İnşallahurrahman Resulullah yetişecek imdadımıza sallallahu aleyhi ve sellem. Aa, yeni baskıda dedim ki Mühür-i Şerif'i arka kapağa koymuşlar, biz de içeride sayfa arıyoruz. Yeni baskıda ne yaptık? Mühür-i Şerif'i niye koyduk? Sabah akşam insan bir yere koyduğu zaman ne yapsın? Baksın, bir önüne bakarsın Resulullah'ın doğduğu ev, bir salavat getirirsin, bir de arkaya bakarsın Mühür-i Şerif, bir salavat. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti, bu 4-5 hafta evvel sohbet. Onları sevmek dindir, imandır, farzdır. Onun için mutlaka bu CD'de istifade edin. Herkese Ehl-i Beyt sevgisini, Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Beyt'i ne kadar sevdiğini ispat ile izhar etmek ve onların şanını, faziletini neşretmek niyetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arz olunmak üzere niyet edin, dağıtın inşallah. Ehl-i Beyt'i sevmenin fazilet sohbeti. Hac ve Ömre Risalesi de Ömre'ye gitmeden evvel Müslüman kardeşlerimiz, kadınınız, erkeğiniz okuyun inşallah. İhramın şartlarını, haramlarını, yasaklarını, ben biliyorum. Ya biliyorsun, ilim efendim ibadetten eftaldir. Bir fıkıh meselesi efendim kaç rekat namazdan üstündür. Bilgi üzere amel eden, cehalet üzere ibadet edenden eftaldir. Onun için madem ömreye gidilecek, gitmeden evvel ömre bahsini bir okumak nedir? Kaç ömre yapmaktan, cahilce ömre yapmaktan eftaldir. Sırf ömreyi, fıkhını okumak ya. Bilmeden yapmak nerede? Körü körüne taklit nerede? Bir de şartını şurdunu bilmek nerede? Allah bize hayır murad ettiyse, Allah bizim iyiliğimizi istediyse bize ne nasip edecek? Dinde fıkıh nasip edecek. Ne yuridillahu bi hayran yufakku fitti. 10 kere 20 kere gidersin gelirsin, bir kere helalını haramını okumadan gidersin gelirsin. Çünkü Allah sana iyilik murad etmedi. Allah diyor hadis-i şerifte, kimin iyiliğini isterse ona ne yapar? Dinde, din ibadet demek. Yaptığı ibadette ne nasip eder? Fıkıh nasip eder. Anladın? Ticaret yapıyorsun, fıkhını bilmeden. Hacca gidiyorsun, ömreye gidiyorsun, fıkhını bilmeden. Evleniyorsun, fıkhını bilmeden. Değil mi? Yaptığımız işlerin çoğunun fıkhını bilmiyoruz. Allah bize Celle Celle ölmeden evvel bütün ibadetlerimizde dininin fıkhını öğretsin. Fazl-ı Kerem'iyle amin. Subhane Rabbil Alin ala lehha. Elhamdülillah Rabbil Alin ve salatu vesselam. على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك الجنة. آمين. ونعوذ بك من النار. آمين. اللهم نسألك رضاك والجنة. آمين. نعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم نسألك الجنة. آمين. ما قرب إليها من قول وعمل. نعوذ بك من النار. آمين. ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم نسألك من الخير كله عاجل واجل ما علمنا منه ما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كل عاجل واجل ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. Ne günah yükleriyle geldik oturduk. Ehl-i Beyt'in faziletlerini dinledik. Menakıbini okuduğumuz ve dinlediğimiz İmam Zeynel Abidin radıyallahu anh hürmetine, 12 imam hürmetine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'i hürmetine ve Muhammed Mustafa'mız hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem, onların sevgisi hürmetine, sen o sevdiklerinin hürmetine bizleri bu mübarek cuma gecesinde affeyle, mağfiret eyle. Bütün derdimiz, günahlarımız başımıza bela olmuş. Her musibet, hastalık, dert, keder günahlarımızdan geliyor. Bizi azat eyle ya Rabbi. Boyunlarımızı da cehennemden azat eyle ya Rabbi. Buradan dağılmadan günah yüklerinden azat eyle ya Rabbi. Kuş gibi hafif kalmış vaziyette çıkmak nasip eyle ya Rabbi. Ailelerimizi yar eyle, itaattar eyle ya Rabbi. Kılık çocuklarımızı salihin salihata ilhak eyle ya Rabbi. Ehl-i Beyt sevgisiyle yaşayıp ölmek nasip eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnet ve cemaat ve sahabe sevgisinden bizi ayırma ya Rabbi. İmanımızı bize bağışla ölürken ya Rabbi alemin. Ölürken bizi korkutma ya Rabbi. Kabirde korkutma ya Rabbi. Mahşerin dehşetinden emin eyle ya Rabbi alemin. O sıkıntılı günde herkesin kaçacağı, darmadağın olacağı günde, dağılmış kelebekler gibi uçuşacağı günde ya Rabbel Alemin, sen bizim Muhammed Mustafa'mızın ve Ehl-i Beytinin ve sahabesinin ve dostlarının bulunduğu sancağı şerif altında haşreyle cemeyle ya Rabbel Alemin. Kabirden çıkarken bir melek gönderip de çok şiddetler, dehşetler göreceksin ama korkma, onlar sana değil, sen rahatsın diye müjde alıp da huzura kavuşan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Bu derslere devam nasip eyle. Amin. Yolunda sebat nasip eyle. Amin. Ehl-i sünnette dininde istikamet nasip eyle. Amin. Kaymaktan caymaktan muhafaza eyle. Amin. Taviz vermekten muhafaza eyle. Amin. Allah'ın mal fitnesinden, kadın fitnesinden, ahir zaman eşraat saatinden, fitnelerinden, herhangi sebeple senin yolundan kıl kadar ayrılmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Taviz verdirme bize ya Rabbi. Bizi yanlışa sürükleyecek insanları çevremizden uzak eyle ya Rabbi. Çevremizde bizi hayra yönlendirecek insanlar nasip eyle ya Rabbi alemin. İslam'ı ehli aziz eyle ya Rabbi. Küfrü ehli zelil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam'a Müslümanlara saldıran kafirleri kahreyle mahve. Perişan eyle, güçlerini kuvvetlerini iptal eyle ya Rabbi alemin. Bir an evvel İslam yurtlarını, vatanımızı ve sair İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan kurtar ya Rabbi. Akan kanları durdur ya Rabbi. Kur'an ve sünnet huzuru bahşeyle ya Rabbi alemin. Siyonistlerin, kafirlerin vatanımız üzerinde kurdukları tuzakları iptal eyle. Amin. Bölünmekten, parçalanmaktan muhafaza eyle. Amin. Orta Doğu projesini, Büyük İsrail projesini ya iptal eyle ya Rabbi. Sen Filistin, Gazze'deki Müslümanlar dahil olmak üzere aktar arzunen neresinde darda kalmış Müslümanlar var ise imdatlarına yetiş ya Rabbel Alemin. Bize de vatanımızda İslam'ı hürce yaşamak nasip eyle ya Rabbi. Kur'an ve sünneti harfiyen tatbika bizi muvaffak eyle ya Rabbi. Huzur içinde muvaffak eyle ya Rabbi. İnsanların gönüllerine sevgisini vererek, kalplerine kabul nasip ederek bizleri tatbik ettir ya Rabbi. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muradların husulü için Muhammed Mustafa'mıza sallallahu aleyhi ve sellem arz olunmak üzere buyurun. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. La şerre bi ruhin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi şafina kâfi. La ruhi ruhina imam tarikatina efendi babamız khâsa ve la ruhi amvâtina amvâtil müslümin ve amvâtil cemaatil hâdirin. Hep geçmişlerimizden Adem Aleyhisselam'ı Havva anamıza kadar ne kadar babamız, atamız, dedemiz, nenemiz Müslüman olarak ölmüş ise hepsinin ruhuna yetip artacak şekilde arz olunmak üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resulühü. Hasıl olan gökler yerler dolusu ecr-i sevabı hediye eyledik, ihsal eyle ya Rabbi. Amin. Ruhleri için el Fatiha. Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca'yla Gönül Sohbetleri. Gönül Sohbetleri.